He ismiya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Ikawa wanafiki wa hujili ya uhamba. Nalishuhudi yao hukawe mtume wa Allah. Na Allahu hujua huka hakika wende ndume ya hahe. Na Allahu hushuhudi ya huka wanafiki wa mabandrabo. Walengezi amini za hao huka ndo mbinga ya uziyo wa adu ya nzia ya Allah. Bila shaka izo wa kurenda zombi. Zinu havo ya kawa amini kisha wa kufuru. Awe ngemiyo ya hawa irewa shampa. Hali yoka kwa naku fahamu nongo. Na hekaku waone zungo za hawa mojuu. Zohu ugura. Na hekangu wa rongo wao. We huishidia mirongozi ya hawa. Shai hakika wa waha mama gongo ya lembeziwa. Wahisabuwa huka haina jilaura asingilo kinyume nao. Wama adui bahina mwa tahadhari. Allahuna wangamize. Namna jewaru haru mai haki. Na ikawa mbilwa. Na mje mtume wa Allahu ya mtesheni istighfara. Waka usazani suzahao. Waono wa haraya. Wazima yukanga wa takabarifu. Yusa wa huwa ujuu. Rikahu watashia istighfara. Hakuja watashia istighfara. Allahu kanaparo wa kufirlia. Ila shaka Allahu yeka ukua wanu wapotevu wa mavutoa. Waundo wambao sihara minye walona mtume wa Allahu. Hata wenda wajutambalia. Na Allahu yende mwenye zekazina zo binguni ne ardi. Cho wanafiki kwa tufahamu. Wambao ikari wa suli Madina. Imwenza inza, huzi joha ufahari na hishima. Lazima kujoto wa mji ya mdhalilifu. Na Allahu nde mtukufu wa mvuu ne mtume wa hahene ma mu'minin. Chawa nafiki kwa tuzijua. Yeni maamini, mtirenti zemali zahanyu. Wa mkore sani uhusuwa na nelebeshelea la Allah. Na haina ujozifanya, waondo wala khasara. Na mtowe harumizo ramruzu kiani. Kabla ya mauti ya jajili ya mzima ndani hajuhamba. Yewe mwela wahangu. Ngevu ni akhirisha muda mfubi. Chijota sadaki nike mwingoni ni mwono wema. Na Allahu kanaparo akhirisha nafusi yake ajali ya hayo ija. Na Allahu nye nazi khabari ya hizo mwendao.